Amaia, egunon? Egunon. Zu lehenik nungo zira? Ibartarra. Gipuzkoarra edaz. Gipuzkoarra. Eta zu zira gidari hemen Gauargi Festivalaren karietarat. Taldeak segitzen dituzue, beraz zer da zuen jola? Ba, gure rola da, pixkat taldea eta festivalaren arteko lotura egitea. Eta beraiekin pasatzen dugu egun guztia. Eta beraz, ba, eramaten ditugu alde batetik bestera, bazkaltzen dugu beraiekin. Eta pixkat hori da, beraiek festivalean ondo egotea ziurtatzea. Zure aldetik, lehen esperientzia duzu edo jada ari izan zinen gidari bezala hemen? Ba, bigarren urtea da. Lehen urtean egon nintzen Indiarekin, eta aurten Polonia tokatu zait, beraz aldaketa pixka bat. Bai. Beraz, jazko esperientziaz, lehen urtia zinuen jaz, zer atxiki duzu jazko esperientziatik? Ba, oso esperientzia polita izan zen, oso aberazgarria. Batez ere kultura ezagutzen ez nuen edo gutxi ezagutzen nuen kultura bat gehiago ezagutzea. Eta ikustea nola ematen den aurren arteko harremana ere, beraien artean, herrialde ezberdinen artean. Eta ba, ikustea azken finean denok gauza asko ditugula oso antzekoak, kultural, ezberdintasun kulturarak alde batera utzita, badirela gauza asko batzen gaituztenak. Aurten tokatzen zaizu Polonia hori da? Bai, hori da. Hala, beraz, atzutik, astertetik ezagutzen dituzu bakarrik, hala ere, zerbaitek markatu zaitu Poloniarekin? Oso zorrotzak dira. Aurre iritzi hori betetzen da erabat. Bai. Aurrak ere? Aurrak, bai, ba, neurri batean, bai, ohituta daude ere zorroztasun hortara. Orduan behar dute jakin, ze ordutan, non egon behar duten, zenbat iraungo duen ikusgarriak, zenbat metro dituen taulak, galdetzen dituzte hola, detaile guztiak. Bai. Eta jaz, ze talde segitzen zinuen? India. India. Eta kulturen arteko ezberdintasuna aipatzen da, Indiarekin ze egoitzapen duzu? Ba, oso irrifartsuak ziren. Eta umore honez zeuden 24 orduz. Ba, ziren egon ziren arazoak aur bat erori zen eta hala ere ez zuten sekula hola serrerik ukan edo bai beti umore honez hartzen zuten dena. Behar bada Poloniak baino gehiago improvisaketa ubeki hartzen dute Indian? Bai, hori da, hori da. Zorroztasuna ez da hain zentrala, ez da? Ba, gehiago jartzen dute enfasia ondo pasatzean eta disfrutatzean, ba, Poloniak ere bai, eh? Ba, pentsatzen dut dantza egiten dutela disfrutatzeko, baina hala ere bada ezberdintasun hori bai. Jazkoan oinagituz, zer nola pasatzen da egun bat aurrendako? Ba, goizean familietan egiten dutelo normalki, beraz familiek ekartzen dituzte gure egoitzara, esango dugu. Gero egoitzan batzen ditugu aur guztiak, erropa aldatzen dute, eta prez daudenean ba, egiten ditugu edo desfileak, goizetan normalean desfileak izaten dira, gero bazkaltzen dugu denok batera, eta arratsaldetan egoten dira ba, ikusgarriak, herri batean edo bestean, eta gero iluntzean berriz itzultzen dira familietara. Nerekin bi espeletar, zuen izena galinen dauzkizuet. Nora, argia. Hala, jaz ere, mintzazi zintuztegun, horretzen balimaniz, eta aurten Sri Lankako aurrak dituzuetzen, jaz, horretzen zizten, hor zinuten? Bosniakoak. Kamiatzen da kultura ezberdintasunak badira edo aurberak dira zuentzat? Batzutan ez dira dantza berdinak. Musika ere? Musika ez da berdina ere. Zuen ganberak partekatzen dituzue? Zaila da hori edo gogotik egiten duzue? Ez da zaila. Dena gauargin pasatzen da edo ala ere mugitzen zizte egunaz edo? Be, hor ezin gira sobera mugitu horiekin zenta badituzte hainitz ikusgarri eta haste buruntan joanen gira, be, haste buruntan eginen ditugu begonen gira haiekin zenta ez dute ikusgarrirek. Kontentzizte adin berekoak dira edo zaharragoak dira, nola dira zuekin konparatuz? Aurten zigarri gazteak dira, badituzte ameka ama bi urte. Zuek baino helduagoak edo zaharragoak? Bai. Eta kontent? Bai. Justu bihitz amaren dako, antola beti placer bat pentsatzen dut, antolakuntzan zer galiten dauzu zuri familian? Guk egin behar duguna da joan eta etorriak antolatu, kudeatu, eta gero bereziki bazkari eta afari batzu baina zain beste, iruz palau. Eta hori beti pixkat pentsatu behar da, zenta adibidez atzu jakin dugu idikia eta xerrikia ez dutela jaten, adibidez, beraz horako gauzak adaptatu behar dira, baina oilaskoa eta irrisarekin denak janarazten ditugu beti. Hala. Ala, diaz, Bosnia horten txilanga hori da, bez inglesez ari ziste gehien bat? Bai, pixka bat, inglesez. Horten badakite pixka bat, beraz aski irrisada, goxaria, ulegaraz dugu, lako hauzak ulegtarazten dugu. Kenuekin ere? Kenuekin, gero aran. Biadanik Taiwan izan dugu etxean adibidez, eta horretz egiten pitsik inglesez, eta kenuekin bizituntza elgar ulegtzen ginoen. Zenbat garen aldia, jesebitzen duzuela? Lau garen aldia da, beraz. Taiwan, Tailandia, Bosnia eta Sri Lanka horten. Eta zer atxikitzen duzu alde guziz esperientzia horietatik? Beti bizikiuntza pasada orain arte, beti bihotzean min egiten du joiten direlarik, zenta naiz eta ara, ez ditugun zugu gehiago ahemanik atxikiko gero, baina zerbait pasatzena uste batez aiken.